أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمن على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وهو خير لهم بل هو شر لهم. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. مقصد سورة آل عمران بیان داو سلور مسلو کم چې مخکې سورت کې بیان شوی وي دلته زیات وضاحت او تفصیل سره. سورت درې حصو کې تقسیم دی. اول حصہ آیت نمبر 300 پورې درې شپېته آیتونه پای کې. اوله مسله اثبات توحید دا بیا په درو بابونو کې تقسیم وه. په هر یو باب کې شپږ شپږ خبرې وې او د هر یو باب اولنۍ خبره دا وه د توحید په دلایلو سره. دویم حصہ د آیت نمبر 64 نه 101 پورې دویم حصہ کې اثبات د رسالت او رسالت باندې انزلت اعتراضونه د کتابو د هغې بیان کو چې دا سر کې د هغې خباستونو پلیتې او په رسالت باندې اعتراضونو. درېیم حصه د آیت نمبر 102 یو سل دویم آیت نه شروع ده. په دې درېیم حصه کې بیان کړې د جهاد او د انفاق فی سبیل الله. خو نولس آیتونه دا به تورې تمهید وو. په تمهیدي آیتونو کې پنځه اصول د جماعت بیانې ځکه د جهاد او انفاق دواړو دپاره د تنظیم ضرورت وي. په تنظیم په داسې اصولو جوړ کړه چې هغه پایدار وي بیا او دارنګه د تنظیم مضبوطوالي لپاره کار کوي. بغیر د دې نه که تنظیم جوړ شي تنظیم به وي جماعت به وي لیکن پایدار به نه وي. څو وخت پورې به کار کوي لیکن ختم شي. اول اصل آیت نمبر 102 کې وو چې عقیده به د ټولو د توحید وي. مطلب چې ټولو عقیده د توحید وي دوی به په اتفاق وي او چې عقیده یو نه وي نو اتفاق ممکن نه دی. دویم اصل آیت نمبر 103 کې چې قانون به د ټولو قرآن او سنت وي. چې قانون قرآن او سنت نه کار کړي توحید وي لیکن قانون قرآن او سنت نه. نارې او سره خپل طریقه کوي په کور کې په غم کې په خاله کې په معاملاتو کې نو دې سره معاشره خرابي نقصان راځي اتفاق خرابي په دې نه. دریم اصل چې آیت نمبر 104 کې وو چې ارکان به فعالوي کار وکړي دارین کې د ځان پورې بل کې دې سم شو په خپل په قران او سنت عمل کې لیکن بل ته نه بیانې. یو سلورم اصل آیت نمبر 115 کې چې مال بنوي صرف بیان نه دی بلکې مال لګول مرشد دي. عبادت بدنی قولی نو سره عبادت مالی نه. او بینځم اصل چې د غیر رازدار سره بد راز خبرې نه کوي. د جماعت هغه دراز خبرې چې کومې دي یہ مطلب دے بدی شورا رو کرنی ضروری ہے اور جاگی لس نقصانات بیان کر چکر دا اصول بیان چھی شیطان مسوسا چھی تیرا دن نقل قصول مزا خوبا خلق لگ مرگری شی جماعت تبا خلق لگ را شی تنظیم کی بکسان لگی نو مقابلے دا طول دنیا دا کفار و سرالا مزا خوبا لگو دا دیر سنگ کی یعنی شیطان مسلمانان کمزور کے پر اخبار جو وہی مقابلہ ڈیر و سردا او کسان لگی دا بسن کی نبانی بانی دو آکی ذکر کئی پر یہ اصول باندے اور دا شیطان دا وسوسہ دا آگے رد کئی جو ورے نپ ڈیروالی دا او نپ کموالی یعنی فتحہ دا پا ڈیروالی نلے جو سرے با کسان بڑی نو مطلب فتحہ برا دی او که کسان لگی نو مطلب بے بشکست خوری نا نا فتح و شکست دا اللہ پلاس کے لئے دو اصول و پابندی ضروری دا یعنی کوئی مسلمانان پا بدر کی کم ہو مسلمانان تعالیٰ تا سو بدر کی کم ہوئی یعنی اللہ فتح در کرولی دو اصول پابند خلق کٹول لیکن با احد کی مسلمانان دا مخی نڈی رو لیکن دا آگی وجہ سو دا شکست خورنو چا کم شکست را آگی نقصان شو او یا تنہ صحاب اکرام بکی شہیدان شو دا آگی وجہ سو چا غیر را دا خلق بکی را دا نشیو دا آگی دا وجہ نقصان رسی دا تکلیف رسی دا زیاد دا اصول پابندی ضروری دا لگ یا دیر خبر ملا دا بدر واقع مختصر ذکر اقلاب اوہد مانی تفصیل چھوڑو کو ولی پدی کہ مسلمان ترہ نقصان زیاد رسی دے لو دیو جنا پدی کہ کل اعلی لا دب ورکی کل ارکان اللہ کل اب زجر ورکی کل تسلی ورکی اہدارے گی کل ترغی ورکی انفاق تا و باغی کم زجر ورکی کل چمال نہ لگی پدی آئی کی دغه بیان کئی د ادب ورکی ارکان اللہ الذین او اشارہ کئی د غزوہ حمراء الاسد حمراء الاسد یو مقام دے یو زید دے دیتا بدر سغرام وئی یعنی کم جی غزوہ بدر شیو غٹا واقع چکموا د اوہد د مخ کی کاروانی مطلب اوہد پسی چکل دا مطلب کافران واپس لاڑن روان شو مکیتا مسلمان مدینی تلاڑن پوشی نجا حمراء الاسد یو مقام دے دو مدینی تقریبا 10 کلومیٹر کو مزل باندھے دے پوشی نو دلت جبیا کم دا مسلمانانو دا کفارو کم دا دا غشوے دے جنگ شوے دے بارحال خو لیکن پدا کا چکم غزوہ شوی دا چکا نبی علیہ السلام پاکی بخبر شریک شوی غزوہ کا جنگ تو ہوئی چی نبی علیہ السلام پاکی شریک شوی پوشی نو دیتا بدر سغرام وی لکد غزوہ بدر ورکوٹے پاگی اعتبار وانی پوشی نو زکدا دا مدینہ لگ فاصلہ باندی نے کانا تقریبا دا کلی چی دا بدر سر نزدی دا غیر دا وجینا بار حال حمراء الاسد تقریبا 10 کلومیٹر په فاصله باندې استاد محترم ذکر کوي چې نا د مدینه په دوه فاصله کې نه دغه اوهود میدان په مدینه سره نږدې د جوخت اصل کې ذکر دی روان شو مکی ته نو په حمراء الاسد باندې دغه مقام چې کوم نو په دغه ځای کې دی دمک کوله کفارو دمک کوله ابو سفیان د دې مشرو په دغه وخت کې دغه هغه چې غزوه بدر کې چې کوم اولو سرداران هغه مړ شو نو بعد دا غینه بیا د دې مشر د جنگ چې کومو هغه ابو سفیان د کدی کې مشر اکثر دې ټکټو اکثر مشیو نو دې پکې پاتې نو ابو سفیان یې مشر نو چې دمه کوله په دغه مقام کې نو په دغه ځای کې د یو د ابو سفیان دا خبره وکړه چې کله دې دا دمه کوله دغه ځای کې کافی نه نو یا مو دا هغه دا خبره وکړه یا د مدینه کسان دا روان او د جنگ نه خبرو چې مسلمانانو د کفار کافرانو داسې مثال د مکې خلکو جنگ شوی دی نو یا کسان دورا روان دي هغې مې دا تپوس کړی دی یو د ابو سفیان دا خپل ځاني دا خبره کړې ده چا به دا خبره کړې چې یاره مړه بس لږ شان دي خلک پاتې وو دا به مو وجلی وې مسلمانان ځکه ډېر خو م جووجل او لږ نورم کوشش کړو نو زدا نور به مت وجه نه وي کیسه به اخلاص وي په بځاو وخت یا ابو سفیان دا خبره کړي یا کسان دوه روانو د مدینه اغینې لا د پوسټ کړي چې را سوسوره ته حال راغی د مسلمانانو او یا د ابو سفیان دا خبره کړي چې ګرځي دا کسانو د مرګرو د ابو سفیان دا خبره وکړه چې بس د شان دی پاتو چې نور زورم کړي دا ټول به ختم کړي مسلمانان نو هغه دوی د ابو سفیان ته دا ویلې چې ورې ازمره چې کله زخمی شي ورې دې زیات خطرناک شي حسابي او درادول مسلمانان ورداوی مثال د ازمرو ده په دې وخت کې او ازمره چې څونه زیات زخمی شي ورې دې بیا زیات خطرناک شي د مخ کې او یو تا کسان چې کوم د مدینه روانو په دغلا روان دي دا غیلې را ته کوښ کړو وغې ته دا یند مو کافرانو واغی موي خو لیکن د مسلمانانو سره هم دل دیوا پوهی نو یو دا غی دا خبره کړی چې ګرانز مری زخمی شنو غزيات خطرناک شي پوهی دا نه خبره کړي چې یو د ابو سفیان مری یو دا غو کسان دوی چې کوم روانو د مدینه مکه ته پوهی نو یو دا غی دا خبره کړی دا او بهر په دا وخت کې بیا کسان دنولی نعیم ابن مسعود دی یا بل کسان دو دی پوشی اختلاف دی بگی دو لما سوک نوعی من مسعود یاده یا سوک بل سوک یاده برحال چر سوکی و در مکیر نیو کسان دو روانو مدینی تا نگو سفیان او خیال سڑیو نگو ها کسانو توی یعنی پا مسلمانانو باندی دروم را وستو دا پارا پوشی چه مطلب زکر یری دل دینه چر منگ باندی را نشی پدې پدې حال کې ځکه کافر خو یا ساتي کوم مسلمانو د کافر فرق داري چې مسلمان باندې سخت راشي کنه سختا نو دې ډبل زور لګي بیا لیکن په کافر چې سخت راشي په مشرک باندې نو دې پشا دې تقیدې په من دې پشا مانی دي یبي او مسلمانو یې دمره کله مخکې لګو پوښي اوس به زیات وژن همره دې سم مریدل خو خامخا دي پوښي نشادت درجه ده سمم دا خبره خونه ده مسلمان ده دیو جنه نیدی پروانه کئی او کافر خود دنیا سر دارو کی دنیا پروانه کئی چه رمون شو بس دنیا را نپا دیشوا و دیو جنه آقا پشا منده کئی یه دیگی باغ ما دیر رازی بسخ وقت کلیا نگو سویفان او خیارونو آقا کسان دونور چکم دمکی طرف نمدینی تروانو انور خونارل پوشی نشی دا کم دا مکی نا مدینی طرف تا روانو نواغی تیدا خبر اوکلا چه مسلمانانو تا ہوای یعنی دا دروب را وستو دا پارا پا مسلمانانو بانده پوشی چه مسلمانانو تا ہوای چه کافر دا ابو سفیانو دا اگر دل چکم دا دا اگوی کسان را روان دی بسی حسن و دل در پسی را روان دا پوشی او را روان دی حمله دا بانده کئی چکل آگا کسان را گلی بی او دا نعیم بن مسعود او چکم دا غابل کسو پوشی انوی دا کافران طرف نے چتا ایجنٹی اکڑا دا خبر راوڑو کی چه دا غیر بسر آروان دیو او یو لی لخکر دے دا کفارو دا مکی خلقو نو چی مسلمانان دے دا خبر اکڑا نبی علیہ السلام کی صحابہ پا دا وقت کلے زیاد پا تکلیف کیو نبی علیہ السلام پا خبرم غاف مبارک تنده مبارک زخمی شو پوشی او صحابه کرام د چا خپا نشته یا زخمی ده د چا خیر ده زخمی ده مطلب ټول په زخمی حالت کیو و چې څنګه دا خبره واوریدا ته کفارو طرف نه دا چې کوم خبر راغی نو ته دا داخله کړو بوکشي وینو صحابه کرام او اداره وکړه چې نبی اسلام چې کر صحابه دا خبرو کې نبی اسلام دوی چې غي بنرا زمونږ په سوځو او باغ زخمی حالت کې نبی علیہ السلام او صحابه کرام ورغلی دي ورپسې چې کافران خبر شي چې مسلمانانو پسې روان دي نو دا غږ نه غي تخت کړی دا پوهیږي په دا غږ تکلیف کې دا زخمی حالت کې غي کافرانو پسې تللی دي مسلمانان او کافران دا غږ نه غي تخت کړی دي تخریب دي او په دا غږ کې دا غي نه کوم باغ مونږ نه تر لکه بلا مال حال پاتې شوی مسلمانانو بغیر د جنگ نه اغه دې نه بلا مال ځان سره ورو ما دې غنیمت په تور مانی دا رنګي په پلار کې څه بازار مازارو باغ دې کې تجارت هم کړلې پوښي او داغه دې نن بلا مال راوړې او د مالی غنیمت چې کوم داغې نه پاتې شو بغیر د زنګ جګړې نه الله ولا بلا مال ورکړې دې پوش دغه واقعي اشاره کې پرې ځکه دا د اوحد پسې وا نږدې شوی را داغه بیان کړل دا الذين كسان استجابوا لله تم خيري کنا وان الله لا يرجو اجر المؤمنين تم مؤمنان څوک دي دا وی خبره کوي الذين مؤمنان كسان دي استجابوا لله چې قبول دي وکړه د حکم د الله او د رسول او د پیغمبر د الله او د پیغمبر د حکم قبول دي وکړه یې وی منله الذين مؤمنان كسان دي استجابوا لله چې قبول دي وکړه یې قبول دي وکړه مطلب وی منله چه قبول دیا اکڑا اوی من حکم دا اللہ و دا پیغمبر من بعد ما پس دارنا اصحاب و منقرح چه سیدیرو دید زخمونا یعنی مطلب بزخمی حالت کیو خوچکل دا خبر اواوی دا پیغمبر دا سنگ چلے لکا رٹور روان شو تیار شو فاغ زخمی حالت کی صحابه اکرام اللہ دین مومنانا کسان دی استجابون اللہ چه قبول دیا اکڑا چه اوی من حکم دا اللہ و دا پیغمبر من بعد ما پس دارنا اصحاب و منقرح چه رسیدو دیده زخمونا للذین دا پاردا کسانو احسنو جنی کیو کرا میرون دا دینا نیکیو کرا سدا نیکی ستا ہوئی دا اللہ و دا پیغمبر حکم دیغالا کی خدا کہ پاقا زخمی حالت کی روان چکا للذین دا پاردا کسانو احسنو منو چنی کیو کرا دینا ان دا اللہ و دا پیغمبر حکم یو منک واتقو اوزانیو ساتر سستین سستیو نکرا دا اللہ و دا پیغمبر با حکم کی سستیو نکرا کرا مدید پارسی دی اجر نادیم اجر لوی اجر گوڑا دائی انہی ویلے چھ سمرا خو اجر نادیم لوی اجر دیل اللہ تیار کردے پوچھے دفاظ آکسانو چی نیکیو کردو بینا دیمو ایمان والاونا چی دا اللہ دا یعنی دا اللہ دا پیغمبر حکمی من ودقو اوزانی ساتو دسسینا اجر نادیم اجر لوی دے اللہ دین آکسان قال لهم الناس چوئے دی تخلقو اوئے دی تخلقو دی الذين نمرات ایمان والا قال لهم الناس چوی دوی دخل کو یلومبی ناس نمرات اگر جکم ایجنتان دار دو کفار و طرفنا مقوا باقی ہوئی لکن چاگر بوسیا ابو سفیان چاگر کسان دو مکین مدینی تراروانو ابو مسلمانو باندرو برا وستو دو پارا پوشی چو مسلمان کوئی ری جورایشی مپسی نو دا روب راوسو پاچا کسان دوکم مکین مدین تراروانو اغی جنتان دا کافران طرف سے چکم رالا نو دی رومی ناس نمراد اصل کی آغت مراد دی چاگا خبر راوڑی دا مسلمانان اللہ او دی دویم ان ناس دی دویم ناس نمراد اغا کافران ابو سفیان او دا غڑلا ٹک شو شای روکی مانی تا اللہ دین آغا کسان قال لومن اللہ دین امراد مؤمنان دی خان اللہ دین آغا کسان قال لومن ناس چوی دی دخل کو نعیم ابن مسعود دے یا بل دے اوی دی دخل کوئی ان الناس یقین کافران قد جمعون دویم ناس نمرات سو ابو سفیانو دا اگر لکھا یقین کافرانو یقین کافران قد جمعون لکم یقینن اتفاق اکڑے دے لکم تاسودا جمع دا جمعات چک سلسلت لام راجی جمعو لکم لام نمانا اتفاقا پوچھو جمع کول مطلب دې د کی مطلب اتفاق دی یې مطلب راغون ډېر کړي را کسان چې وی دي دخل کو ان الناس یقینا کافرانو قد جمعو لكم یقینا اتفاق کړي تاسو صاحب فخشوم نو یې ګلاغینا ان غیر الى وصول پر کوم سر باندې راغی نو یې بلا غټ ډول در پس روانه فزا چې کړي مؤمنان دا خبر وکړه ته مؤمنان حالت وګرځه فزادهم فزاد کی دا خبره دا چې کوم خبره یو تکړه ده فزادا نو زیات تکړه دی خبرې دا چې کوم دی دا کسانو کوم خبر راوړو کنه ایجنټانو هغه دې فزادا کی اشاره کوي تا او هم کې مراد مؤمنان نو زیات تکړه دی خبرې هم دی مؤمنانو لا نو زیات ک دی خبرې دی مؤمنانو لا ایمان اثر دی ایمان اینګه هرڅه وی وی سخت جګړه چې هرڅه وی پته بدوی لګی وی ایمان باندې ښکار شوی پښتانه وی وی په سخت کې ایمان پته لګی وی خبره دا ده چې مؤمنانو باندې لږ سخت راغلي نه کفار او خبره وورېدا نو غاصل دی ایمان را خارج ایمان زیات نه کوي دا معنا غلط ده هر چې زیات دی زیات کړ دې خبره دی ایمان ایمان کې یاد ساتي زیاتې کمې نه راځي ها قران کې د ایمان د زیاتې دو خبره شته د بدر واقع چې کړه قران ذکر کړي سورۃ الانفال کې نو البته د ایمان د زیاتې دو خبره کوي پدې دې کې دا د اوهد واقع ده کنه د اوهد او واقع کې دا د ایمان د زیاتې دو خبره کوي دې پسې د غزوه احزاب واقع شوې ده په بل کال پینځم کال باندې پینځم کال د هجرت غالباً د هجرت پوښي او غالباً په پینځم کال د هجرت باندې واقع د احزاب شوې غزوه خندق چورته وي پای کې د ایمان د زیاتې دو خبره ده پوښي بیا په شلېو دی به چې کوم دای نه بعد کال باندې شوی دا غالباً شپږم کال لې د هجرت نو په هیڅ کې د ایمان د زیاتې دو خبره ده غالباً هغه واقع په سورۃ الفتح کې راځي هلته د ایمان د زیاتې دو خبره ده پوښي په هر یو کې د ایمان د زیاتې دو خبره ده لیکن قران کې چې تم ته ایمان د کموالی خبره نشته ده چیرې په پلان کې دی کې ایمان کم شه ځکه یا ساده چکم شه زیاتې قبلې یلی زیاتې پکې راځي اوس مثال دا کړ دې کړه پوجي د دې دا چکم سر دې چکم دې پرې دا دکې پوجي چې دې د پاسه لکدا زیات دکې مخه مخه دا بوري نو له کوم شي په زیات کړ تې شو کنه نو چکم شي دا او د دې نه چې مثال اوس مثال دا مخکې لکه او ما دې زوګو ډوکړو نو دا کم شه نو چې کوم شیز کې زیادت راځي نو هغه مخامخ کمواله هم پکې راځي نو قران کې د ایمان د زیاتې دو خبره شته د صحابه کرامو دی واقعو کې لیکن کيو چې کیندا سره چې باندې کې ویل چې د ایمان د کمی خبره کړی دا ایمان یې کم شوی دی دا قران کې چیرته دا څه نشته ودا دې دلیل دی چې بې چې په د زیادت دا مطلب دا معنا چې سره راکې چې ایمان کې زیاتې نو زیادت ایمان کې نه راځي ښا پوښې بل ایمان دا څه نه دی چې راکو چې راغي کې زیادت راشي یا کمی راشي قران کې دا د زیادت خبره کوي کنه دین مراد هغه اصل د ایمان دی هغه طاقت د ایمان دی وجه نه ایمان چې کوم دی دا طاقت او کمزورتیا قبلې لکه ایمان طاقت ورکی پس باندې چې انسان نیک اعمال کوي دا لو د پیغمبر د تابعداري کارو نه کوي چې کوم قران کې الله د الله حکمونه دي د پیغمبر طریقې دي باغې باندې عمل کوي نبی سره ایمان کې تقوا راځي قوت راځي نو ایمان قوت او ضعف قوت معنی طاقت او ضعف معنی کمزورتیا ایمان کی قوت او کمزورتیا راضی طاقت او کمزورتیا راضی دا خبره ٹھیک ده لیکن کمی او زیاتې دا په ایمان کې نشته خبره کم چې کړه قرآنی کریم دا د زیادت خبره کوي کنه د دې کې هغه د ایمان قوت مراد ده سر کې د ایمان کمواله دې نه دی مراد هغه زیادت دې نه دی مراد بلکې قوت دې مراد ده پوه شئ یعنی دا د ایمانی طاقت واغې د ایمان والو د مؤمنانو چکله د کفارو دا خبره واوریدا نو ایمانی طاقت یې راکار شه خبره زما په یګه دا معنا غلط ده چې څوک چې ایمان کې زیادت راځي کم خلک چې دا عقیده لري دا سوچ لري د په غلط ځای نه کې پروت ده شپک مذاهب دي په دې کې ته ایمان د زیادت او د کمی لري د حواله سره پوه شي خو دې کې دوه مشهور دي چې کوم اکثر زموږ استادان بیانې مختصر غون دی مې چې تاسو به پوه شي مثال کومه کې مالا کې والبن چې مخ به وی دي او به هر ګیم مې ما چې تاسو به پوه شئ دوه مذاهب دي د امام ابو حنیفه رحمه الله علیه او د امام شافعي رحمه الله علیه دا مشهور دي په دې کې پوه شئ نور شری دا ضرور دی نه دا اوم دي خو دا مشهور دي په دې کې بل دا د یک په دې کې د ایمان د زیادت او د کمی په دې مسله باندې سره خبر شي پوه شئ لکه دا یو قسم دا غټوډو نه جوړ دی چې سره پدی پوه شي باغ نور هم سره پوه شي امام ابو حنیفه رحمته الله علیه هغه وی هغه بیا ساتي د امام بولی بعض خلک وایي د امامانو اختلاف دی، حالانکه دا اختلاف نه دی د امامانو ترمنځ، حالانکه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چې په کوم کال وفات دی پاغه کال باندې امام شافعی پیدا دی، او امام شافعی چې دی دا د امام محمد شاګرد دی، امام محمد د امام ابو حنیفه شاګرد دی. نو څه خبره ده چې مثال زموږ استاد استاد دا کوم استاد چې موږ قرآن نه مورلا، نو زموږ دا جرأت نه کیږي چې موږ د شیخ خلاف وکړو، ولې زموږ د استاد استاد دی یلی مطلب د استادانو په اصطلاح کې رکیو کیسه زموږ نیکر کیږي، نو موږ دا خلاف وریکو پوه شي. نو ځکه کرنګي امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ شاګرد دی، نو هغه به ولي د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ سره مثال خلاف کې لاغه خو، لیکن اصل کې زمانی د قتل په کاری چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چې دا کومه خبره کړي دا په کوم وخت کې کړي دا اول یې کړي، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چې کړه دا خبره کوي نو دا یې ولې کړي دا او د څه وجې دا وخت سول هغه وخت حالات څه دا کې وجه سوال. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ هغه وی ایمان نوم دی د تصدیق قلبی، یعنی ایمان صرف دې ته وایي چې سره دا ایمان راوړي چې الله یو دی پوهیږي، یعنی مطلب کوم چې هغه د ایمان راوړو چې زړه دي الله باندې ایمان، په فرشتو باندې ایمان، په پیغمبرانو، چې دا صرف دې اومني کنه یو بنده چې سره دا اومني نو د جنت د ها چې شرک نه کوي هغه د شرک والا خبره په خپل ځای ده چې شرک نه کوي کنه، او دا صرف دا عقیده رااله دا امنت بالله ملائکتی و کتبی چې صرف دا غدا عقیده را لکنه او په دې حالت کې له مرش په دې عقیدې سره د نور هیڅ هم نه دی کړی، کده مشکل نه کړي، روزه نیول نه دی نیول، خو دا عقیده وا دا ایمان دی او په دې حالت کې له دنیا نه را نو د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا غو مسلک دارې هغه دا وایي چې دا سره بخامخا یو ځل جنت ته ځي، کده جهنم کې سزا هم خوري خو یو ورځ بخا مخا چهر کلو دے بجنت تسی ددی ایمان دا کلیمی دا وجنا دچ دا کم کلیمہ وی لیا ردی وجنا گوی ایمان نم دے دا تصدیق قلبی دیکی دا آمال و ضرورت نشتا بدے کی ٹھیک شو، یعنی مطلب کدو مجھ کڑے یا نکڑے روجے نیولی ندے نیولی حجی کڑے یا ندے کڑے داگی دا دی ساڑو تعلق شتا نا، بس ایمان راوڑو کلیمی والا دے با دے پا بنیا با نخا مخا جنت تزی. اس بل طرف تے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی اگوئی چی ایمان نوم ایمان یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وی چی ایمان بسیط تے یعنی دکی دس اگر دو آمال و دیتا دو آمال و عجت نشترے دو منز روجی عجت دیتا نشتا ایمان بسیط تے بسیط بی سین یہ اوتوے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اگر فرمائی ہوئی ایمان مرکب دے، یعنی ایمان مرکب مانا یعنی دا دو مجموعہ دا دو دریو چیزونو نا دا دو دریو چیزونو چلائے ہو دیکھی دا دین ہوئی ایمان جوڑی گی، ایمان ہوئی اثر کی دیتا ہوئی، اگر دو دریو چیزونو سدی تصدیقم بالقلب چیز زرن اومنی دا زرن منل او اقرارم باللسان پا خلبان دی اظہار کول دا غا کلمی دا غا ایمان ٹھیک شو، د ایمان د کلمې اظهار کول په خوله باندې اقرار او باللسان تصدیق او بالقلب د زړه نه منل او بیا داغي اظهار کول عمل او بالجوارح، یعنی هغه موږ او د سروجی وغیرہ یعنی په عمل کې داغي اظهار کول داغه ایمان، ځکه چې ایمان دراوړې ده په دې ایمان اظهار دا نه چې موږ او د سکی چې په توګه کې یو دا مؤمن دی ٹھیک شو. نو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وی چې دا ایمان مرکب دی، یعنی د دې د دې شنو نه جوړ دی د زنه منل په خوله باندې دا غ کلمې د ایمان اظهار کول او دارنګي په عمل سره خودل په اندامونو سره چې ته اوخه او چې راز مؤمنه ٹھیک شو کنه، لکه چې ته موږ د څه کې نو ساو د کافر څه بدلې نه وای چې دا د دې زنه چې یو ځای شي دی نه جوړیږي ایمان، او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ هغه وایي چې نا ایمان ته عمل ضرورت نشته، ایمان بسیط دی، او ایمان شافعی او تعالی وی چر ایمان مرکب دی په قربانی او اظهار کې بذر کې به منی او په عمل سره به خې ایمان وی مرکب دی اوس دوانو کې اختلاف دی دغه کور اختلاف کړي د زمانه سره به خان موخصه خبر وکړه چې د زمانه حالات قتل په کاري چې ایمان بولی فرام تعالی وی دا خبره کړي امام شافعی او تعالی وی دا خبره کړي په دې فرق ځان په یو په کار دی چې په دې نه پويږي نو به وای راي نه امامانو اختلاف دی اختلاف نشته دی خان اصل کې امام بولی فرام تعالی چې په کوم زمانه کې ما وخت راځوي چې امام بولی فرام تعالی په کوم کال وفات دی په کال باندې امام شافعی پیدا دی نو یو په لایو په لیدلې نه دي سره نو اختلاف نشي چې کوذر کې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ چې په کوم زمانه کې په ځانګړي زمانه کې یو دوه باطلې فرقې وي خوارج او معتزله هغه یو خبره کوله په هغه وخت کې یو مسئله کوله هغه وایي چې یو سره د ایمان کریمه وایي زه کدی یو ځان ته مسلمانان وایي خوارجو او دارنګه معتزله وو نو خوارجو دا وایي چې سړي کلمه ویل د ایمان ٹھیک شو نو د ایمان سره مونږ او داسې ټول خبرې ضروری دي دا د هغه عقیده واخا د خوارجو خارجان به جوړته نو خوارجو د عقیده وا چې سړي د ایمان کلمه ویل لا اله الا محمد رسول الله وی نو د دې سره په باندې چې دا کوم مونږ روزه زکات دا ټول شنو په باندې لازم شو ٹھیک شو دارنګ دا کله ټول خبرې کوم چې د ایمان سره تړلې خبرې دي دروغ بنوي پوه شي ګناه بنکې نو دیو چې ناغي به کوم سره د ایمان کلمې ویلا او زه بیا مونږ نه کړ دا د اخلي راکیدو کوم مونږ نه کړ نو دې کافر شپې مان حالانکه به مونږ نه کول شي نه کافر کی صحیح ده حالانکه مونږ نه کول کار د کفر دی خو کافر کی بنا کافر کی به کوم وخت کی چکله دې موس پوری خنداو کی مړه چې موس په کیچاره اوسه ٹھیک شو دارنګې د دین یو بل کار د مثال حج دې فرض دې پای پوری خنداو کی چېر حج په کیچاره اوسه مړه ولې دین کار پسې دیو حکم د الله پسې خندا کول او داګې نه انکار کول پاکی سره کافر کی وسره و شي کی لیکن حج نه کوي ګناګار دې ځان ګناګار کوي چې مطلب و شي دارنګه موږ نه کوي وسره ګناګار دی وسره دروغ وایي هغه دا ټول ګناه کبیر دي نو هغه وایي چې دا خوارج دا عقیده وا چې وسره ایمان کلمې ویلا نو کوي د ګناه کبیره یو ګناه عمل وکړي د ایمان نه خارج شي ایمان نه وته او معتزله په کې دا وایي چې دا غی دا عقیده وا چې وسره ایمان کلمې ویلا او د ایمان نه خلاف کار وکړ مطلب مونږ یو نه کړو جوړ نه ولا دروغ وي دا ټول ګناه کبیره دي وایي نو یو څه دی دروغ وایي مونږ نه کوي وایي نو عبادت نه کوي نو معتزله دا کی دا وا چې دا سره د نه کافر شه نو مسلمان پاتې شه بلکې د پمنس کې معلق شه یعنی د ایمان او د کفر پمنس کې پاتې شه خوارج خدا وایي چې د ایمان نه وته او معتزله دا وایي چې نه د مسلمان پاتې شه نه کافر شه بلکې د پمنس کې پاتې شه نو دې په جواب کې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وایي چې نه چې سره دې مثال کو د ایمان کلمې ویلې دا لا اله الا محمد رسول الله ویلې نو کده مونږ نه کړل دې پرې کافر کیږي نه ځکه ته مونږ د ایمان سره د ستارو شته نه یعنی مطلب چې سره مونږ نه کوي روزه نه لسی عبادت نه کوي نور دښ ګناګار دې په خبره وایي ګناګار دې لیکن کافر کیږي نه په دې باندې نو هغه وایي چې ایمان بسیط دی یعنی ایمان نوم دی صرف د تصدیق قلبی چې سړی په زړه کې کلمه ویني کنه د زړه نه منلي د توحید دا چې کومه عقیده ده ایمان دی چې په زړه کې ایمان کوم وی ده خبر باندې کوئی ایمان چې د زړه نه لام بدلی چې الله یو دی پیغمبران باندې دی ایمان فرشتو باندې ایمان کوم چې د ایمان سره تعلق ساتي خبره چې د زړه نه دا منلي کله په خپل باندې ویني نه پوښې په عمل سره خود دې مې کوم ځو لسه نه کړې پوښې هیڅ مې کړې خو چې زړه د ایمان هغه کلمه د زړه نه وې دي کړه د زړه په اړه د جنت د پاره د پاره دا کافي دی بس امام بری پر رحمت الله علیه اصل کې د خوارجو د معتزله او د خبرې جواب وکړه. ځکه هغه ویل کوم جو نه کنو به زه کافر شم. د ایمان نه ول. الان کې په موسک نه کول باندې سره کافر کیږي نه ښا. ګناګار دی لیکن کافر کیږي نه. نو دا اصل کې امام ابو الفرح درالې شوی چې د ایمان سره د مونږ تعلق نشته. دا کې مطلب دا نه چې مونږ دی نه کوي. خو لیکن په مونږ نه کول باندې سره کافر کیږي نه چې د جهنم تلل شي به مشه په جهنم کې نه نه. چې د عقیده د توحید وا ایمان روح شرکی نو کړی دنیا کې او دا کلی د شیخ سره نو ترې په ایمان سره ترې دنیا کده مونږ د سې څنګه نه کړې نو کده ګناه د وجه نه د جهنم کې وستې روم کې د بخا مخا یو ځو جنت ته او دا د مو ته دغه په حال یو خدای کې دوی سره مکمل د مو کمل جهنم کې له جهنم کې همیشه د کدا قسم ایمان کریمه ویلی د جهنم د دې جنت نشته. نو امام ابو الفرح ته دا دی جواب وکړه او امام شافعی رحمت الله علیه چې هغه دی ایمان مرکب دی ایمان جوړ دی د تصدیق قلبی د زنا منل په خپل باندې اظهار او په عمل سره اظهار پوه شي دا د دې څنګه ایمان جوړ دی نو دا اصل کې اگر د خپل زمانی یو دو باتی رسېږي ال تلوري پیدا شوی بیا امام شافعی رحمت الله علیه په زمانه کې دوه ډول باتی رسېږي وي د کسو چې امام چې په زمانه کې خوارج او معتزله نو دو نورې باطلې فرقې پیدا شوې چې یو تبې مرجیه وي او یو تبې جهمیه وي. جهمیه نو هغه مرجیه دا وي د مرجیه دا عقیده وه هغه دا عقیده جوړه کړې وه. مرجیه ویلې که چا د ایمان کلمه وویل پوه شي نو د ایمان دا کلمه د ده لپاره کافي ده د نجات دپاره پوه شي که د مونځ ومنو که یا مطلب دې بډاری جنت ته ځي ان له داغي دا کی دا خوایې شو ویلې خوایې جو خدا ویل کنا چې سړي کلیمو ویلا نو کته مو ځنه کنو دې بډاری جنت ته ځي جنت ته شتلې او مرجیو دا کی دا د کوم چې ایمان شافعی رحمه الله زمانی دا باطله فرقه وا هغه دا وې چې سړي ایمان کلیمو ویلې نو کته مو ځنه کنو چې کوم احکام دي د اسلام کداي اونکل پوښي نو دې په دې معنی ګناګار نه دی چې کله کریمه وینې د بدل د دې نجات د پاره ان داري جنت د دې پاره لکه دا کیدو چې لاسره بیا هم داري جنت دزي کوم ځل ته نه کړې پروا نه کوي کریمه وینې دا بس او جهمیو دا کیدا جوړ کړه هغه دا کیدا جوړ کړې او بداو کی دا به مو باسه نه پرته جوا جهمیو چې سړي کریمه وینا نو کوم ځل ته لاسه کې ان کوم جوړ ده چې اوم نک دا غسه ان هغه د مرجو نه مخکلاره مرجو خدای وي کنه چې څړی کلیمو ویلا نو کده مو جوړ ده څو نه کړل دې په اړه جنت دي ونی بس کلیمو ویلې دا کده کده یې سم نه کړی دې په اړه جنت دي دې په جهنم ته وځي نه او جهنمیو په سينو رو مخکلاره هغه وي که څړی کلیمو وي نو د کلیمې نه بعد کده د کفر کلمات هم وي په خپل وي اګه موږ نه کول کولا پیرا کده د کفر کلمه مو وي کنه د کفر کلمات نو به کافر کی نه ده به د ایمان ته نقصان نه رسي بلکې ده بیا هم داري کېدل ته سي. نو امام شافعی رحم الله علیه دای په جواب کې چې نه داري جنت ته د پارا عمل د ایمان سره عمل ضروري دی. خبر وې نو دا داري جنت ته د پارا د ایمان ان عقیده د ایمان سره د صحیح عقیده سره عمل ضروری دی ها کتاب د الله د پیغمبر په احکام او دای په طریقو د عمل کړی د ایمان سره عمل بیا ضروری دی. کتاب مون جوړه چې کوم احکام دي د الله د کوم چې پیغمبر طریقې دي چې دا تا کړی مته په ډارې جنت ته لځي په ور وی. نو امام شافعی رحمۃ اللہ د خپل زمانی د باطل او غدو فرقو جواب وکړ چې داري جنت ته د پاره سره ایمان کافی نه وي بلکې د ایمان سره عمل بیا ضروری دی. هدي وجه نه کوي چې ایمان مرکب دی. ایمان مجموعه ده د دې دوه درېو څیزونو تصدیق بالقلب اقرار باللسان عمل بالجوارح ٹھیک شو. نو امام ابو حنیفه هم غوښتل چې کما خبره کوي نو هغه ته ایمان منجیا یعنی هغه ایمان چې انسان لبا یو وخت کې نجات ورکی خامخا څنګه ایمان منجیا اگر ایمان چې له مخامخه یو ځل جنت ته بوزي تیشو او د امام شافعی رحمت الله علیه چې کوم ایمان یادای نو هغه مراد ایمان کامل منجیا دی. کامل منجیا څه معنا؟ یعنی هغه ایمان چې انسان لکه مکمل نجات ورکړي ان مطلب د جهنم ته پری نیوی او کداري جنت ته بوزي. مداري سره بیا عمل ضروري چې دا عمل کړی دا الله په احکامو دی عمل کړی ته پیغمبر په طریقو دی عمل کړی ٹھیک شو نو بیا بدل اړ جنت تلل شي. نو چې نو فرق دا غلې د الفاظ له ښا یو د ایمان منجیا د ایمان بولې فرق سره چې کوم اصطلاح را چې کوم ایمان یادې چې انسان به یو ځل جنت ته بوزي نو پای کې بیا هغه عمل داغي سره کاغذ عمل نه کړی پوه شي نو کالا او سزا ورکی جهنم کی دا غامل نه کول دی وجه پوه شي مونږ دلته سره د کړې داغي سزا کالا ورکی خو یو ځل بقا مخا جنت دي لیکن که سره وي چې ډارې جنت نو داغي د بار بیا دا ایمان سره عمل ضروري چې دا عمل هم کړی دا الله په احکام دي عمل کړی دی هغه په طریقو نو دا ایمان نه کامل مونږیا چې تا مکمل نجات در کی جهنم نه دی بچی ٹھیک شو صرف د الفاظو فرق دی نو مطلب یو ځانته دی ښا د ایمان بوجفرام ته د خبرې مطلب او د ایمان شاسی رام ته د دوه یو شان دي خو سره د الفاظو فرق دی هغه فرق ولې راغلی دا که زمانی د باطل او فرقو د وینه ښا یو نور مقصد او مطلب د دوه یو شان دي نو دی دی کی د ایمان هغه زیادت چې کندې ما وضاحت کړې مخکې چې ګوره زیادت هغه شي کې راځي چې کم کې کمې راځي پوه شي په قران زیادت ذکر کړی څوک چې دا خبر کې ایمان کې زیاتې کیږي نو جواب دی واره چې وایي قران چلتا ګوره چې کوم شي زیاتې قبلې زیاتې پکې راځي نو باندې خو به کمې راځي خامخا دې کنه نو تر قرآن خو زیادت ذکر کړي ته قرآن کې د ایمان د کموالي خبرو خای چې قرآن کې کم ځای کې ویل کېږي د صاحبو ایمان کم شه او بل خبره ده موقتی ویلي قرآن چې کړه د بدر واقع ذکر کړي نو په هغه کې د ایمان د زیاتې خبره ده ٹھیک شو نو زه د بدر په واقع سره دا واقع چې د بدر کوم وشو غزوه بدر ته مسلمانانو ایمان هغه زیات شو بدر کې نو چې کړه د اوهد واقع کال پر شي ویلا ولذا وخت دا د صاحب ایمان کم شو نو دلته بیا د زیاتې خبرو کې بیا زیات شو په احزاب کې چې کله د زیاتې خبره کې شو تر احزاب کې راځي نو دا وخت بیا دا کال دوا د صاحب ایمان بیا کم شو په احزاب کې بیا زیات شو دا غلطي خبرې دي چې ایمان زیاتې او دا کمې والا خبره ها ایمان کې قوت او طاقت راځي دا حدیث هم ثابت ده قرآن هم ثابت ده ایمان کې طاقت راځي پنه کو عمل انسان جسم نه ایک عمل لید کئ ته دې ایمان طاقت ورکی پوه شي ایمان کې قوت راځي مطلب دې صرف د الله نه لري دې دشا پروا نه کوي هغه ایمانی طاقت دار دی موږ کله ایمانی طاقت د الفاظ موږ استعمالو پوه شي او دې ایمان کمزورتیا سره چې انسان د الله د پیغمبر د احکام نور سکی مطلب باقي باندې عمل نشي کولای سیده کلمه په ویلي مسلمان وي لیکن پخګام باندې د الله تعالی پیغمبر په طریقو باندې عمل کول ته تیار نه شي کولای چې دا له کوم قاضي کې خلاف وکول پیغمبر یا رسول کو خلق په کې دا غد ایمان د کمزورتیا خبره پوه شي هغه دې چې راځي کنه مختلف د قیامت اغلخ پیغمبر اسلام ذکر کوي پوه شي یو داګه دا چې کافران با یو بل لا دعوت ورکړي د مسلمانانو د یعنی مسلمان د ختمولو لپاره یو بل دعوت ورکړي چې مسلمان په صدر کې ختم کو په بدا اور کې صحابه کرام د پوښ نبی رسول الله نه چې الله پیغمبر ولې مسلمان به کمزوري مسلمان باندې کی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نا مسلمان به خړی دي په دې په وهن کې مبتلا شي وهن واو هینون صحابه د پوښ کې حضرت وهن څه ته وي نبی رسول الله فرمایي حب الدنيا وكراهيه الموت د دنیا غمینه او د مرګ نه یرا دا به بدی کی راغلی دا غد ایمان کمزور تیار نور انداز یو خبر نبی اسلام د قیامت سن دی د مسلمان په باره کې کړي چې مسلمانو مثال بلکد د وګو د پاسه د زګ دا خشا غونتی دا غړي کې نه روان وګو د پاسه مسلمانو مثال بداسي د قیامت سن دی په دا ونی ته ایمان د کمزوري شي دا غد ایمان د کمزورتیا وره پوښ نو دې دې کې هغه د ایمانی طاقت مراد دی چې صحابه او هغه ایمانی طاقت چې کړه دا خبر واوري دا چې کافران بلاغت ډنه در پسې روان اند بیا چې صحابه دا خبر واوري دا نو هغه ایمانی طاقت را دا روچت شه پوښ فزادو ایمان نو مراد هغه نه الذين كسان قال لهم الناس چوینه دخل کو ان الناس کین کافران قد جمعو لكم یقین دی دفاع کړي تاسو دا فخشو نو یری ګراغینا فزادو ایمانا پیدا خیر شو دی بو یری فزادو ایمانا مخکار کړي خبره هم دی مؤمنان لا ایمانن اصل دی ایمان وقالو بینی حسبنا الله کافر من الله ونعم الوکیل او شخ اسد دی موار دا کلمات کی حسبنا الله ونعم الوکیل دیر بہترین کلمات دی پوشی یعنی چکم تکلیف انسان باندې وی پوجي بهر یو تکلیف کې وای ان شاء الله الله به زموږ لري کوي ابراهيم عليه السلام چې کله اور دوغور دوغور شي دار فازي ویني حاجر بيبي چې کله په ابراهيم عليه السلام په داو کې پری دي چې کوم ځای کې د بیت الله باندې اوس اسماعیل عليه السلام چې ژبي واقع مو ویلو چې تو بقره کې آیت نمبر 24 زلانه سو د ابراهيم کبرا شو واقع نو هغه دې کې هغه د الفاظ ویلو حسبنا الله د الفاظ ویلو پوجي دې بهترین کلمات دي وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل د سحر مزنبات او د ماقام مزنبات او دلا دا کلمات کوم چې د سورۃ التوبه اخیری آیت ده حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم او دلا چې چا دا سحر مزنبات او او دلا د ماقام مزنبات دا چې چا وې کده به یقین وو یا نو پوښې که یقینی پی کهو یا نا حدیث کدا سے رازی نوی اللہ دا دا پارا کافی کی دا حد سنبا اللہ دا دا پارا کافی شی دا سار مزنبات او دا ماقام مزنبات او دا حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلتو ہوا رب العرش العظیم دا سورة التوبہ آخری آیت دے پوش وقالو ملی حسبن اللہ کافر امگل اللہ و نعم الوکیل او شخ اسر زیموار فانقلبوا بنعمة من الله نوافش دي بنعمة سر طرف دا الله نا وفضل او بمال سر نعمة دا الله غفتها چا الله ولا فتح ورق مطب لم يمسل سمسوهم انا نسيد دي دست تبليف يعني مطب او سمان چلتا او رسيد الكافران تقتدل اختي واقع مويلا نو دا مسلمان دي دا اوين تقتدلو دا غي تخبر اكي نوافش دي دا مؤمنان بنعمة من الله بنعمة طرف من بنعمة سر طرف دا الله نا وفضل او مال سرا مال پوجي هغه تجارت کو هغه مو دارنګي مال غنیمت وفن قلبو من نعمت من الله نو په شری په نعمت سره طرف دار لانا وفضل او مال سرا لم يمسر جمشور ان له سيدي دز دغنيف وتبعوا رضوان الله او تابع شری در رضامت يا الله او تابع شری در رضامت يا الله سوا ان رضامت يا الله داوا چ پیغمبر د الله د الله پیغمبر حکم کو چیر غزو دی روان شو مزاقي بدل شو چې الله ولا فتح ور پردان ایمان ورک وجه وتبعوا رضوان الله او چې کوم خلک د لاس خلکو مبارک بد رضوي چې غیظ الله د پیغمبر حکم په زخمی حالت کې من لے وے او بیا دې مبارک بد رضوي صحابه غرض خلکو او دې کوریا سره صاحب ما دا خبر بار بار من کو چې صحابه ګورې دا چې خلک نو جوړي ګرامونه دي شي فرشتي نه وي اغي دا رنګي پیغمبران نو بلکې عام انسانان نو پہچان دي ګناونه دي شي ویني لیکن دا غي ګناونه ته الله ګنا نه دی وی الله معاف کړي دا وخت کنا هي دا غي چې کومه غلطي شي وی ګناونه شي وی نو الله دا غي هغه ګنا ګناه ګڼل نه لري سره نو چې الله غا خالق دې مالک دې تپوس کوم کړي ځکه حساب باغله ورکړي کی کرا ها الله به حساب کوي د بند سره چې وي داس دا غلط کار ولې کړی دا ګناه دی ولې کړی دسې ده کنه او چې الله وي ما ته معاف کړی ارزنه زما سره کار دی چې دا الله مخې ته وځي کوم زه زه دا ګناه شمیر خپل اخرت به خرابو نه دا وته مو لري روان الله او ته به شری دلته مته دا الله والله او دوفه دی ناظم او الله دې قوم دې فضل لي انما ذالکم یکین دا کرنګ یک لک تاسو دا کرنګ یک لک کی په کوم دا چکم دی دا دغه وک چې پیغمبر اسلام ته وی چې لکه رجزو نو دی هغه زخمی حالت کې روان شي د پیغمبر سره نو انما ذالکم یقینا ذکرنګ کړه کې تاسو الشیطان یخوف اولیاء شیطان یې خپل دوستان ای شیطان یې خپل دوستان څه مطلب یعنی شیطان چې ذکرنګ تاسو کړه کې شیطان خپل دوستان بیا رچلو غوري ور نشي او غوري وای دی ګل دا کو زخمی د دې مثال کو زخمی ضروري له کوم نوې کړه ابو سفیان دوی یو دا غنور کافرانو وی چې کوم مدینه مکه ته روانو یکی انده کرنگی دا سکلک یعنی شیطان دا شیطان اگه جنتان چکم وغا چکم اگه دو کسانو یا ابو سفیانو یا بل پوشی چی آگیو دوی چکوی دا اگه از مریدی بده وقتی اگه زخمی دا از مریدی سالی ده نگوری ورنشی پی اگه نقصان بوکی یکی انده کرنگی دا سکلک شیطان یا رئی خفل دوستان یا دا مانا دا سم دا دوی مانا انما داری کم یکی انده کرنگی دا سکلک الشیطان یخوفکم بأولیائه شیطان یری تاسو خپل دوستانو سره دا دو کسان چې راغلو غنا خبرې چې راوړل چګره بلا لخر د پس روان دي یک دکرنګ یی تاسو خپلک شیطان یری تاسو خپل دوستانو سره شیطان مې په خپل جنټان دادی ګو یری مې به خونه نه کله خوشا فلا تقابو نو مې له دې نه د شیطان د جنټان نو نه ریبي شیطان دوستانو نا فلا تخافوهم تخافو کی مراد مومنان وهم کی مراد کافران دا شیطان مرگری فلا تخافوهم نمیرے گئی دینا دی شیطان دوستانو نا وخافو نیو مانو یری گئی ان کون دو مؤمن کے جیتا دو ایمان والا اللہ وی دین اوری علی مانو یری او مانو یری گئی ان کون دو مؤمن کے جیتا دو ایمان والا ولا احزن کاللدینا تاو تسلی ورکی مومنان لا تسلی را چې باندې د ایمان والو کې او باز لاسي چې دغه کفارو مرګر تیار کړي دا غي د بار بجا شي کوي دا رنګ دایي د بار با منډي تړلې وي نو غوي پرواونه کې خبره یې د دې وایي نه ګوره دین دین ته څه نقصان نشي رسې ځان ته وان کوي باز یې کړه کفارو د بار جلسي کوي مسلمانانو کې مسلمان او کفار له خبر وي نو الله مؤمنانو ته وایي ګوره چې خپل شي په دې باندې چې دې وایي چې دې بس مسلمانانو لا دا الله دین له نشو نقصان ورکم لا به هیڅ نقصان نشور کوی تا تسلی د مؤمنانو ولا ذن الذين او غمجن دي کی تعالی کسان یسارون فی الكفر چمنډه اون کی چمنډه وی فی الكفر کفر کی ولا یحزن الذين او غمجن دي کی تعالی کسان یسارون فی الكفر چمنډه وی کفر کی این نو می کلن دی لایو دور لا شیا هر کی نقصان نشو کر ورکولې لایو زبو دین الله شیا این نو میکنن دوی دا چه دا شیطان مرگری دی او دا شیطان دا کفار دا پارمند وی یقینن دی لن یو ذر اللہ شیعہ هرگز نقصان نیش ورکوی دی دا اللہ نظر بر یرید اللہ واری اللہ دا ولی دا چه کافران دا پارمند تردوی دا ای دا پارا جاسوسی کئی دا ای دا پارا خبر می دا ای دا مرگر کیا کئی واری اللہ جان اللہ چونکر دی دیلا از حضن سیسا پیدا خیرد باقیرد کی این اللہ دا واری چنان با ایمان منافقان دا جدا کفار دو پار لگیا دی زان تا مسلمان وی لیکن دا کافرانو کار کئی دا کافرانو سر راز باز ساتی پڑی خبری دا غیر بار کئی چاوشی کئی نو اللہ ایتا باکول انچی اللہ دا زبرانو خونه دا خو اللہ وی مکوا چ په اخرت کې د څور برخه بیا ودی وای چې دغه مؤمن مسلمان ما الله مبینی الله مکوا چې په اخرت کې دا رسو پات دی شي اخر مولا الله سزا ورکړي دی ایمان را یرید الله وار یلا الله یالو چې اون کر دی ویلا حدن سیسا په اخرت په اخرت کې اون ما ذا بنا دی مودی په بعد عذاب لوي ان الذين مشا کسان ایشر کفر چې غوره کار د کفر بیل ایمان په ایمان باندې په په ایمان باندې کار د ایمان پوهی کار د کفر چې هغه د کفارو د پاره منډې تړوي دایي لپاره جلسي کې خبر وډیو لا پوهی او کار د ایمان دا چې مؤمنانو سره ودلې کې دایي مرګرته او jihad کې دایي سره بشکا کذانی شر کفر چې وره کار د کفر بل ایمان په کار د ایمان باندې لایو زور لا شي کار د ایمان jihad د ایمان ورو سره مرګرته دایي سره jihad او کار د کفر چې کافرانو سره مرګتیاو کې داغي د بار جلسي کې ادارې کې داغي د بار مسلمانانو باندې رو برا وځو وغیرہ بشکا کدان چې غوړي کې کار د کوبل به ایمان په کار د ایمان باندې نه یذر الله شي هرګه نقصان نه کوو ورکوړي به دین دانا نظر ور ولو عذاب الیم او دی په دې عذاب درناک ولا احد من الذين كفروا او غمان دنه کې اکلان کفرو چې کوبل کو کوبل کړه یې نه منافقان کفرو نه منافقان دي ها ولا احد من الذين كفروا او غمان دنه کې اکلان کفرو چې کوفر کړه یې منافقت کړه د چولې او غمان دنه کې اکلان کفرو چې منافقت کړه یې نه منافقان دي دا خیال دنه کې ګوره چې انما نو ملوم یګی ناګه چې موږ مولد ورکو دیتا ولا احد من الذين كفروا او ګومان دینه کې اکلان کفرو چې کفر کړي یعنی منافقان انما نملوم یقینا اغا انما یقینا اغا نملوم چې موږ مولا تور کو دی تا ګومان دینه کوي خیرو چې دا غوړې له لور یان فرندې د بار دین د ځانون د پاره یی دا چې کوم مولا تور کو دی لا مولا څه چیرې مطلب مې واخوې یی مولا دا لري چې مطلب الله یې نیسي ٹھیک شو یی نه الله له فوري تور سزا نه ورکې د منافقت دې کفارو سره دراز خبرو کولو دراز با ساتلو ٹھیک شو کنه نو کوم منافق دا سوچ کوي چې مطلب ما الله نه نيشو مطلب دا الله نه پټي ما نه الله دې له مولا ترکه مکو چې بیما ورپسې راځي ورپسې راځي ورپسې الفاظ دي ګور او ګومان دې نه کیا کدان کا فروچ منافق چې منافق دې کړې دې چې کینه ناګه چې مولا ترکو مونږ دي دا خیرون دا غوړه دې لاندې فزم دي ځانوند پارا اے مطلب الله تعالی مولد در کئ خدا موای منافق چې مطلب ته الله نه پټي الله تعالی د سنوي مطلب دا چې څه خیر ده نه نه دا ولي الله تعالی مولد ور کئ انما نبلوم یګین مولد ور کوم غدیتا دی منافقان دا لیزادو اسما دی په دې زیات کې دی ګنا دی شو هلا وي چې موږ اوسن ګناونو پی دی زیات کې چې سم سزا ورکړه په خبر کوجه ی منافق لا الله ولی مولد ورکې یعنی ولی وته پړې سس کړې نه دا ول دی ول جنا چې مطلب خو ګناونو پیټي بار کی ته ګناونو رجستر یې ډکې حصہ مې چې الله حصہ مزه دا ورته ی نما دوندې لاو یکه موږ مولد ورکو دی تا لیس زادو اسما دې پاج زیات کې دی ګنا ته ګنا سو نه زیات کې نو زیات سزا مولا الله ورکی ولو ما دا بو موي او دې دې عذاب شرموم کې الله به شرمې رسوا کوم کې ولو ما ذا بمهين او دي په دې عذاب رسوا کوم کې الله به اوس هم شرمون کې عذاب ولا دا ورکی ما کان الله جن دې الله دې در مؤمنين دا اوس یو کې څنګه دا مو تسدي له مؤمنانو ده پوه دي پر یاد کې د تسدي وګړي نه سي مؤمنانو ده چې الله چرین دا چې لکې چې مؤمن او منافق دې ګډ وډي دا یو مطلب ځان وایي کې ترجمه سانا ان یو تسبیح د مؤمنانو لا چې الله مؤمنانو ته تسبیح څنګه ورکې چې الله مؤمن او منافق چرین نو پیږي چې را دې بټونو بدل کسې ګډ وډي چې د منافق بد مؤمنانو په مسجد ګرځي او دې بکې منافقت په خپل بده صرف کریمه وایي او د مؤمنانو په مسجد بناسي دې وایي چې مطلب زبنده بچی ما یی مطلب زپټی ما مؤمنان اومس کې بناسي مطلب هغه فائدہ باخلن هغه مؤمنانو چې کومه فائدہ مؤمنانو ته ملاوي کنه دنیاوی طور باندې مالی غنیمت شي یا بل څه پوښي او دارنګ دې مؤمنانو هغه په کفارو باندې هغه برات لاله او کفارو باندې کفارو له سزا ورکول ته کوم منافق په پټه باندې خدایي مرګره ده کنه نو دا هغه سزا نه بشته او بل طرف ته د مؤمنانو سره چې کومه غماري غلي بدلا شي نو پای کېم غټه واخلي نو منافق دا خیال کوي چې مطلب زه ټولو مر مؤمنانو کوم ځکه نه سم زه بچی ما نړیات کې سره کدا وایي چې الله وایي چې دا سی به همیشه نه چې منافق او مؤمن بغړ وړي پوه شي یعنی هیڅ کله هم دا سی نه چې همیشه د بار بداسي چې دا بس منافق او مؤمن بغړ وړي او منافق بد مومن نه جدا نکم دا خو ممکن نه ده ان الله وی چرې دا شنو کومه چې مومن او منافق بغړ وړ پرځي دی با او زه به منافق د مومن نه جدا نکم دا څه نشي کېره پوجي الله عز وجل مؤمن او منافق دوانه جدا کوم چې په تو لګي جدا منافق دی او دا مؤمن دی کرا دا صحیح مؤمن دی ایمان والا دی او دا منافق دی چې خلکو ته په تو لګي همیشه به هیڅ دا چې مؤمنان او منافقان بغړ وړي بلکې زه به دې جدا کوم بیروم به چې په تو لګي خلکو ته چې دا منافق دی دا ایمان دی دا مؤمن دی ٹھیک شو نو د مؤمن او د منافق د بیلولو څه طریقه کار وي د دې خبره وضاحت کیسه کړه یعنی هم آیت مطلب سره چې همیشه بداسي نه چې مؤمنان او منافقان به ګډ وړي چا ته په پته نه لګي چې دا منافق دی او دا مؤمن دی ٹھیک شو الله وی ذکر نه داسې باندې کو بلکې دا به منافق د مؤمن نه جدا کوما چې دا منافق به ته لګي چې دا منافق دی مؤمن کو معلومه خبره ده او چې منافق به ته لګي خلکو ته چې دا منافق دی وزه منافق د معلومولو طریقه به صحیح ها په قران دوه طریقې خېدل دا درې طریقې بلکې دا دوه طریقې دا چې دي چې دا د یو ګره یو طریقه دا چې دا چې د منافق د زنه الله تا خبر کی ٹھیک شو د منافق د زنه تعبیر کړي ته بغیر سره علی الغیب کله منافق د زړه الله تعالی خبر کیږي دا خو د غیب خبر دی دا لار چاره نه ورکی ها ځکه مزه کې چې دې نو دې نو خبر الله خبر دی بل څه مې خبر نو د منافق پیجندلو دا غنه د خبرې دو کله دا منافق دی مزاګي د پاره یو لار دا چې منافق او پیجندل شي چې دا د زړه الله تعالی خبر کی نو د غیب خبر الله چاره ورکی نه ځکه چې د غیب خبر ورکو غیب نه شي کنه نو دا چې مګیل دا یو لار ده د منافق د پیجندلو یا د منافق د مؤمن نه د جدا کولو چې د منافق د زړه حال لته خبر کی الله چې دا منافق ته چې د زړه کې دا خبر روان دي دویمه خبره د منافق نه د خبرې نو چې دا منافق دی چې د پیغمبر په ذریعہ باندې الله وایي چې پیغمبر د الله وایي چې دا پلانکی منافق دی څنګه نبی علیہ السلام تعالی ویلو کړه چې دا فرانکی منافق دی نو دوی مدار د منافق د پیجندلو د مؤمنانو د جدا کېدو د جوړدارنګي د پیجندلو دوی مدار څه ده چې پیغمبر ته وې یو کې د پیغمبر په ذریعه وې نو څو پیغمبر شته نه هیڅ وخت په دا دوه لارې د منافقانو د پیجندلو د پاره مونږ نو زه مونږ منافق سن پیجنو د پیغمبر په وخت کې وزا پیغمبر د الله د دو منافق د زړه حال نه خودلې دي شو خو دوی ملار چې کوم د دوی ملار چې کوم ذکر کړی چې پیغمبر په ذریعه وایي چې الله پیغمبر دوی جلا پلان کې منافق دي هغه د زړه حال یې نه خودلې خو الله تعالی دوی کو جلا پلان کې منافق دي د وایي په ذریعه باندې ٹھیک شو اوس دا دوه خبرې لاړې د زړه حال او د پیغمبر په ذریعه دا دوه خبرې دي وتی دغه د منافق د زړه حال نو سره دی الله خبر دې موږ دې نو خبرې او اوس دې وخت کې پیغمبر سره نبی رسول الله نواب پیغمبر سره نو به موږ په دې وخت کې منافق سن بیږي نو درې مدار د منافق د پیجندلو د پارا هغه دې جهاد نو فامنو بالله ورسولی دې کې مراد جهاد دې هیڅ یعنی په جهاد کې بدل منافق به یعنی چې دا منافق نه بغیر د جهاد نه غوړې ته منافق نشي پیجندلې او په دې ځای کې واقع ده او شروع ده کنه په دې ځای کې منافق معلوم شوی چې دا منافق دی اگر دې څو کسان کې رسو شي وي نو دا درې مدار دا چې دا منافق د پیجندل د پارا چې منافق په بدی کې پیجن چا غړي یاد مطلب دا دی آیت خان امانی د خیال وکي ما کان الله چل نه دی الله هني هیڅ کله وندا شي نه خبره ما کان الله ما په کان داخل کړی هی مطلب همیشه الله بلا سي ما کان الله چل نه دی الله لیدر مؤمنین چې پری دی مؤمنان علاما پاغ حالت باندې انتم چې تاسو نه پاغي ما کان الله چل نه دی الله لیدر مؤمنین چې پری دی مؤمنان علاما پاغ حالت باندې انتم نه چې تاسو پاغي باندې کوم حالت ګډوډ مؤمن او منافق ګډوډ یعنی الله چلی هم داسې نه کوي یعنی همیشه به داسې نه کی مومن او منافق بغړ وړي ها سبق حتا تر دې پوري يميز الخبيث چې جدا کی بل کی پلید پلید ما منافق چې جدا کی پلید منه تیمه د پاکنا چې جدا کی منافق د موحدنا د مؤمننا خبيث نه مراد منافق دې نه مراد مؤمن موحد تر دې پوري چې جدا کی منافق د مؤمننا پوښي یعنی همیشه به داسې چې مؤمنان او منافقان بغړ وړي بلکې الله بخامخا یو وخت داسې راولي چې مؤمن او منافق به جدا کړي نو د مؤمن او د منافق د جدا کولو طریقه څه ده رومبه و ما کان الله او چر نه دی الله لیو دیا کوم چې خبر کی تاسو علل غیبی په زړه د منافقان منافق باندې یا په زړه د منافقانو یا جمو وا یا واحد وا څنګه وي او چر نه دی الله لیو دیا کوم چ خبر کی تاسو هغه غیبی پزړه د منافقانو یا پزړه د منافق د سمېش د منافق د جدا کېدو د مؤمننا یو طریقه سره چې داغه د زړه نه الله خبر کی او چرنه دی الله چې خبر کی تاسو هغه غیبی پزړه د منافق چې د منافق زړه ته الله خبر کی او ته منافق کو بجنې دا یو لار کولاړه بند شو په داس د دې د طریقه خلا کین د غیب خبر خو الله نور کوي چاله دا کله خدای الله یې مغیب دی کړه چې غیب خبر ورکړي نو غیب بات نشه کنه غیب خو هغه شی دی چې مدد بغیر د چا د وینا نه ته خبره کې ته د وینا سره خبر شنو غیب نه وکړه ته شو اوس مثال ریبا سړک باندې واقعو شو دې بغیر د چا د وینا نه ما ته داري ځتی او پته ولګي دا خو ممکن نه دا خدای الله سي بندي نو دا غیب خبر خو الله تعالی ورکړي نو دا یو خبره دلاله ته منافق د پیژندلو د مؤمن نه جدا کېدو یو طریقه دا وه چې دا دایي د داغه د زړه ته خبر شي چې دا د پزړه کیسه دي دویم ولکن الله لیکن الله یجتبی چونکی د بار د وحی میرو سي د خپل پیغمبرانو نه مې شاو څوک چې غوښي چاره چې غوښي ولکن الله لیکن الله یا جدبی چونکی د پاره د وای میرو چنی د خپل پیغمبرانو نه مې شاو څوک چې خوښي یعنی څوک چې د الله خوښي د وای د پاره نو د وای د پاره چونکی یعنی پیغمبري د پاره ٹھیک شو او هغه د وای وکي نو پیغمبر تعالی بیا وای چې د افغان کې منافق نه دا به ملال وا اوس پیغمبر شن نو اوس بسکی نو فامنو بالله و رسولی نو ایمان راوړې په حکم د الله او د پیغمبران د الله رسولي جمعلا نو ایمان راوړې په حکم د الله او رسولي او پیغمبران د الله هیڅ د الله او د پیغمبر حکم سره jihad پیغمبران jihad نه کړی دي کنه هر یو پیغمبر jihad کړی دی او د الله حکم دی چې jihad وکړي نو په jihad سره به ته دا غدره ملاندا چې ته په دې باندې منافق پیژنې بغیر د دې نه ته منافق نشې پیژندل په دې وخت پوهې وای تؤمنو او جل تاسو عمر دا الله د پیغمبر حکم وای تؤمنو او جل عمر تاسو او حکم دا الله د پیغمبر وته د کو ځان مو ساتو د سستینا ان مطلب یاد مخ فل حکم اجر عظیم نو تاسو لري اجر لوی لوی اجر دی تاسو نه پوښ پدې د کی بیرته ان یو خبره کوي وای ګور مخې ویلې وما كان الله ليظلمكم او نه دی الله چې خبر کی تاسو په غیب باندې ان الله تعالی د غیب خبر نه ورکړي پوښي لیکن څنګه الله د غیب لپاره مې رسوله د پیغمبرانو په لمه یې شاو چې خوښ شو یعنی چې غیب له تو خوښ شي او هغه د غیب خبر ورکړي نو ما خو خو وزارت وکړه چې د غیب خبر ورکړي شي نو غیب پاتې شي کنه نو ګویا ساتي داسې آیتونه چې کله بیتیان پیش کی تاسو ته او چې تاسو ته نور آیتونه د قران چې کوم محکم آیتونه دي چې داغه نمبر کب یو مطلب روځي چې او پای کې ربي په دې معنی چې پیغمبر آجو دې خپل علمي صفات صرف د الله دي کوم چې موږ آیتونه اکثر دوه بار سورۃ الانعام آیت نمبر 50 سورۃ الانعام آیت نمبر 59 دارنګ سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 سورۃ الانفال آیت نمبر 60 سورۃ توبہ آیت نمبر 101 پوجی دارنګي سورۃ نوح آیت نمبر 49 دیسورت کې مخکې دی شو آیت نمبر سورت عمدہ سورت آیت نمبر غالباً 43 سو اجدا ایتونه تا په یادی کړه نو ته د دې جواب پاغي کې چې ترې چې پیغمبر لا علم غیب ورکی پیغمبر خو خپل وی چې لا عالم الغیب قل لا اقول لكم اني خزائن الله ولا عالم الغیب ظالم الغیب نه ما انا 50 کی جوړ نو په دا ایتونه بل دې جواب کې خان کې پدې دې کې وایته جواب نه چکولې فامنو بالله ورسولی ایمان راوړي په الله باندې پیغمبرانو دا الله په حکم دا الله پیغمبرانو دا الله او که تاسو ایمان راوړ په حکم بالا او په پیغمبر دالای داوی په حکم او دا نو ساتو سو شینا نو تاسو راځي اجر لې ولا احسبن الذين زجر ورکی په خلاو دا کې مان نه لګي ترغیب ورکی ترغیب به انفاق حاصل کی او زجر په خلاف نه جوړي مال نه لګي نو غي زجر ورکی ولا احسبن الذين او ګمان دنه کې هغه ځان یب خدونا چې بخل یو بخل کوي بما په باندې آتا مولا جوړ کړی دی الله مې په دې د خپل پر نه یعنی هغه ور دا الله ور کړې مال پای کې دی بخل کوي الګا دا الله در کړې وسا خو نه لیکنه ولا يحسبن الذين لكن سال تخبل یو شاد نوکر ته وي یو مزدور ته چې راځي پیسې وسا او په دې باندې تقسیم کا او هغه دار چې هغه چې نه داسمه تقسیمو ها نو مې وخته خدای الله نوکر دا مال هر څه الله در کړی دی حقیقی ماغره که اللہ دی اللہ دار سپادی کی وپسی راضی او گمان دینا گیا کسان یب خونو چی بخل کئی بیما پاو مانگی پاق مال چور کریز اللہ من فضل دی خفظرنا ہوا چی دا بخل خیر اللہ ورده دی پارا یعنی گمان دینا کئی چی دا بخل دی پارا ورده تا چی کم مال اللہ دی ورکڑے دی او دی دا غیر نا کئی بخل کئی او دی دا خیال کئی چی دا بخل دی پارا بہتر دی نا بل هو شر لهم بل کدا بخل شر لهم شر دی با نقصان دی دی پار نه بای نقصان دی ا نقصان شي دی سوی تو وقونا دا نقصان سوی تو وقونا باخ دنیا ته به نقصان نه کی کنه دا دنیا ته وځه بلا مال جمع بخیل سي چې مال جمع کوي نه لګي نو دا دنیا ته کوئی ګټ اوکل بلا مال جمع کو چاله جمع با کی خلق لا خو لیکن نقصان یې څوک نقصان د اخرت ځان نو ګورا څېټو وګداغه نقصان دی بل هو شرلوم بلکې دا بخل کول نقصان دی د پاره اگر نقصان دا ده څېټو وګونه زده چې توبه کړی شي دینا زده چې توبه کړی شي ما هغه مال بخیرو به چې بخل کړو باغی باندې یوم القیامت بوله د قیامت زده چې توبه کړی شي دینا ما هغه مال بخیرو به چې بخل کړو دی باغی باندې یوم القیامت بوله د قیامت حدیث کې راځي دا مال به دیشت نه داوی او مال د مار په شکر کې وی گنجي مار وی او د دې مړې نه وی تا وی او دغه وا ټک ور کوي او د بچو دی وی او دغه هغه مار بوته وی انا مالو کو کنجو کا زستا هغه مارې زستا خزانه ما چې دنیا کې تا خزانه کړو ما نه دی لګولم پوه شي دا هغه صدا چې تو وکونه زده چې تاو بکړی شي دینه ما غمال بخلو بی چو بخل کرو پاگی یوم القیامت کنو دا قیامت یعنی دنیا کی بھی بخل کرو نہیں لگو قیامت کی بیدی ریسٹ نتاوی ویلہ ملاو تمار تغیب انفاق تا علاقہ مال اولگو مرا سے اندر پاتے دے ویلہ ملاو تو سماوا دی ورد اوقات اللہ دی پاتے گئن اللہ سمان ودر مکی ارسا اللہ تا پاتے دی مان برخ قد جسی شید ارسا اللہ تا پاتے دی در دلال حقیقت کی خمالک اللہ دے کنا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ او خاص الله دې بار کې لاس په نوځل مکی والله ما تعمل نخمي او الله په ما کې تاسو کې خبردار دی الذين مؤمنون كذب يسجدوا لله چې قبول ته او کله وي منو کوم دا نو د پیغمبر مين بعد ما صابو ملقر فزان چې رسیدو دې د زخمنا ان الذين بعد كذانو احسن منو چې دې کیو کړ دینا واتقوا ان الله د پیغمبر حکم منو وَذَكَرُوا جَانِبَ سَاتِ رُسُلِنَا أَجْلَارِي أَجْلُوِيدِ الَّذِينَ كَذَن قَالُوا لَهُمُ النَّاسُ كَيْفَ لِي دَخَلَ كُو أَغَي جَنْتَانُ إِنَّ النَّاسَ يَقِينًا كُفَّارُ كُفَّار قَدْ جَمُوا لَكُمْ لَكِنْ اِتِّفَاقَ كَدِ سَاوْ سَا تَذْبَار فَخْشُوم نُوَيَلِ گَدَاغِينَا فَزَادُهُمْ إِيمَانًا مَزْيَاد كَدِ خَبَرِي دِي مُؤْمِنَا لَا إِيمَان أَسَد إِيمَان وَقَالُوا وَدِي مُؤْمِنَا وَحَسْبُنَا اللَّهُ كَافِي لَمَنْ لَا إِلَهَ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَسَخَّسَ زِيمَوَار فانقلبوا وبشر المؤمنين بنعمة فنعمة صدر ود الله لنا وفضل ابو مال سرا لم يمسسهم سوء ونرسي هديد التكليف واتبعوا رضوان الله وتابعوا رضا الله والله ذو فضل عظیم او الله دې خاوند فضل لري انما داریکم یقین د کرنګي تاسو کلک الشیطان یخوف اولیاء شیطان یریخ بل دوستان یا یک د کرنګي یقین د کرنګي کلک تاسو شیطان یخوف اولیاء شیطان یخوفکم اولیاء شیطان یری تاسو په خپل دوستان سره فلا تخشوا فلا تخافوا نو مېره کې دین او خوف نو ما ویلې ګین کو نو مين کړی تاسو کجری تاسو ایمان والا ولا احزن الذين او غم جن لکی تعالی کزن یساریون فی الكفر چې مونږ دی په کوفر کې انو می کین دی لای ذور الله شی اه کې زو سان چې ور کوی دین الله له ضربر وار یلا ان یا جعل لهم حدا فی الاخره چې اون کر دی دې پارا چې اون کر دی دې پارا چې سب اخرت کې او دې پارا د عذاب لې ان الذين بشکا کلن اشرو کوفر به ایمان چې ور یک کار د کوفر په کار ایمان باندې لای ذور الله شی اه کې زو سان چې ور کوی دین الله له ضربر او دین دی عذاب درناک ولا احزن الذين كفروا او ګما دې نه کې اګه کفر جو کفر کړي منافقان منافق دي کړي ان نما نوم لوم یقین آغا چې مولا تر کو مونږ دي دا خیر دا غوړې دي د دې ځامن د پاره نه نه ان نما نوم لوم یقین مونږ مولا تر کو دي د دې زادو اسما دې په دې زیاد کړي ګنا ولو ما دا بومي او دې په دې عذاب شون مونږ کې رسوا کوم کې ما کان لاو چلن دی الله لیه در مؤمنین چې پرید مؤمنان علاما پاغ حالت باندې انتو مالی چی تاسو پاغی یعنی کار ورد حتی تردی پوری یعنی زل خبیثا چی پا تردی پوری چی جدا کی اللہ پلیت یعنی منافق منت دیو ایده پاک نایی دی مؤمنان وما کان لاو او چلن دی الله لیه در مؤمنان غیب چی خبر کی تاسو پرزد منافق لیکن الله ترکی د پاره د وای خپل پیغمبران نه مې چا چل جوړ شي فامن بالله ورسله ایمان راړي بوکم دالو د پیغمبران دالا ولې دومینو او که تاسو ایمان راوړو که تاسو مونږ او که دالو د پیغمبران دالا وته تقو ځای مطلب jihad وکړه وته تقو او ځان مو سات د حسینا پر کومه جنادي متاف له دې اجر لې ولا احدن الذين او ګما دینه کیا کدان يبخرونا چې بخر یو که چې بخر کوي بما قامت آتا و ملاوچو رفردی دالا من فضل دا قل فضلنا کبلا حسابنا فضل دالا رحمت هو خیر اللهم چه دا بخل کول غور دیدی دا پارا ننا بل هو شر اللهم بل که دا نقصان دیدی دا پارا سیدو وقونا زده جی توبک نشی دی نعمت دیدی سطولنا ما غمال بخلو بی چه بخل کلو پاگی باندی یومن قیامت پرز قیامت ولله ملاث السماوات والارض او خاص الله دې باندې خاص الله دې باندې ګل لاس مونږ زمکه والله بما تعملون خبير او الله قام اجداد دې خبردار دي.